для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Збіраецца ўпотай слухаць радыё, каб ведаць, што робіцца ў савецкай Расіі. Шырока святкуецца міжнародны чырвоны дзень 1 жніўня, які праводзіцца па рашэнні 6 кангрэса Камінтэрна, і 1 мая. Усё больш галасоў чуваць у знак салідарнасці савецкай Расіі. Адбыліся мітынгі ў Беластоку, Брэсце, Лынтупах, Карэлічах. Разумею вас. Міжволі паўстае пытанне, як знайсці тое радыё, з чаго пачынаць. Пачатак, як казалі мудрыя, палова справы. Тое, што мы тут сабраліся, лічы пачатак. Магу, калі магу што параіць, то толькі зыходзячы з уласнага вопыту. Памятаю, які ўздым і энтузіязм абуджалі ў нас тыдні трох Л, Леніна, Ліпніхта, Люзембург. Паўсюдна тады распаўсюджвалі лістоўкі, адозвы, збіралі грошы сем'ям палітзняволеных, пісалі лісты, тэлеграмы сваёй салідарнасці з працоўнымі Германіі, Францыі, Чэхаславакіі. Расла, мацавалася згуртаванасць людзей. Былі выпадкі яшчэ ў 1933 годзе ў Гродзенскім павеце, калі сяляне намагаліся стварыць калгасы. Так-так, не здзіўляйцеся. Нас вучылі, нам дзейсна дапамагалі чытанні нашых газет, якія мы праводзілі на музычных вечарынках. Разумею, як вам цяжка ў такой далечыні пры такім бездарожжы атрымліваць газеты, трэба шукаць выйсце. І ўжо абавязкова трэба стварыць і ўзяць шэфства над мопраўскімі гурткамі. У адну брэсцкую турму мы з кожнай вечарынкі адпраўлялі па 9-10 злотых, па 7 дзясяткаў яек, збіралі за вечар па 2 пуды пшаніцы. 2-3 мітынгі ў абарону палітзняволеных, калектыўныя чытанні газет, забастоўка, згуртаванне сялянскіх актывістаў суседніх гмін, думаецца, пачатак у гэтым. Ну і галоўнае, надзённае. Асноўная і важная задача, якую ставіць партыя, стварэнне адзінага фронту ў барацьбе супраць фашызму. Гэта цяпер галоўнае, яшчэ раз паўтарыла Соня. Таварышы слухалі ўважліва, хоць сама яна не была задаволена прамовай. Пачуццё незадаволенасці не пакідала яе, здалося, што за сумбурнымі звесткамі нечага галоўнага так і не сказала. А можа, таварышам трэба было расказаць пра ўласнае жыццё падпольшчыка, пра тое, колькі слёз выплакала па расстраляным у 1932 годзе жаніху Літвіновічу, арыштаваным за распаўсюджванне партыйнай літаратуры сярод войска ў Вільні, пра тое, як правяла па даносу правакатара год у ваўкавыскай турме і ў фардоне, пра галадоўку, ад якой нечакана сушыць у роце, троіцца ў вачах, рукі пухнуць, пра тое, як іграла ў спектаклі таварыства беларускай школы, ставілі паўлінку, любімага ёю купалы, як збірала матэрыял гарэльчынку для выдання аднадзёнкі «Жыццё ў Львове», пра тое, як зімою летам на падводах, цягніках, а больш пешшу распаўсюджвала газеты, часопісы, лісткі. Добры было б, таварыш Соня, каб як-небудзь за кружкома перадалі радыёпрыёмнік на батарэях. А, правільна, ей-богу, а то мы тут як быццам з боку прыпёку. У навігацыю я сам гатовы прывезці, вось толькі дзе ўзяць. Сказаў Яўген. А сярод мясцовых, канешне, надзейных, няма прыёмніка, спытала Соня. Адзін фюрэрчык мясцовы мае, толькі занадта надзейны, пажартаваў Якаў. Вось-вось, працягваў Алесь, запрашаў мне неяк да сябе ў госці, толькі Германію і слухае. Кандыба, настаўнік. Канешне, таварышы, мець прыёмнік добра. Але ж мне здаецца галоўнае, што вам патрэбна цяпер гэта трывалая надзейная сувязь з Пінскам. «Да вясны гэта немагчыма», – адказаў Соня Алесь. «Чаму?» – пацікавілася яна. «З вялікім светам у нас адна сувязь гарынь», – адказаў Алесь. «Каб хто, здаецца, дапамог нашаму таварышу, скажам, Яўгену ці мне, уладкавацца на параход?» «Я думаў пра гэта, пакуль немагчыма. Фелькенштейн бярэ да сябе толькі католікаў», – падзяліўся сваімі думкамі Якаў. «Сувязь за кружкомам патрэбна падтрымліваць рэгулярна, і, канешне, таварышы, будзем шукаць выйсце. Мо нават вам, таварыш Шворань, прыйдзецца часова перабрацца ў Пінск». «Яго маці не пусціць. Лепш мне, я сірата», – казаў Алесь. Ігнат толькі слухаў. Гэта спачатку насцярожыла Соню. Калі, разыходзячыся яны з Якавам на хвілінку засталіся адны, спытала: – «А гэта юнак Ігнат, падазрона маўклівы. Сераднякоў сам? Як ён?» «Цудоўны хлопец і надзейны. Па мне хоць і з кулакоў. Ён усёй душой прымае нашу мэту, спачувае кожнаму простаму чалавеку, востра рэагуе на несправядлівасць. Аж кіпіць увесь, калі бачыць, як адзін чалавек жыве за кошт другога. Паболей б мне такіх хлопцаў». «Прабачце. Значыць, я памылілася». Разыходзіліся па адным. Да строгі Соню ўзяўся праводзіць Алесь. Дамовіліся так: Ігнат перадасць ім схаваны чамаданчык у лесе Шыдлоўскага ля пчольніка, што за 5 кіламетраў ад стругі. Падыходзячы да сваёй адрыны, Ігнат заўважыў, што з акна хаты за ім пільна назірае бацька. Палез на вышкі, сунуў руку ў сена. Пуста. Аж збялеў. Хапіўся сям-там, парнуў віламі глыбей, глянуў уніз, мо не дай бог упаў да свініды, ўжо затаптаны ў гной. «Не, і ўнізе не бачна». «Што шукаеш, сынок?» – пачулася ля лесвіцы. У варотах стаялі бацька з Мікітам. Па той усмешцы, што была на тварах абодвух, Ігнат зразумеў, чамадан перахавалі яны. «Рэчы чужыя шукаю», – ідучы да іх адказаў Ігнат. «За такія рэчы даюць 3 гады на плечы!» Ігната здзівіла смеласць, вечна, як яму здавалася, маўклівага і баязлівага Мікіты. «Я не ведаю, што за іх даюць, але мне трэба аддаць чалавеку. Не хораша. От, так. Цыт! Дурней за сябе шукаеш. Што, сыночку? Задніца зачасалася па нарах у карту з бярозе, га? Адказвай!» «Бацька, дзе чамадан?» «Утапілі твой чамадан у палонцы. Чу-чу. Ядронай маці. О! Губіш сваё жыццё, дык задавіся, губі. А нас не чапай. Не кліч ліха, покі на хутары ціха». «Навошта табе, брат, звязвацца з імі, га? Іх жа забіваюць, катуюць, керасін шлангам у нос пускаюць. Ці ж гэта жыццё?» – павучаў Мікіта. «А што, у вас тут жыццё?» – вырвалася у Ігната. «Без надзеі, без мэты, без сэнсу, як тхары тыя, без людзей. Мы ўжо, акрамя грошай, гаварыць пра іншае развучыліся. Знямелі жыўём». «Без мэты, кажаш? Не, памыляешся, сынку. Є гэтая мэта, і моцная, і імя ёй – здароўе. Не радасць гэта, не шчасце, а? Калі чалавек жывы ды здаровы. Маўчыш? то иди до их, до людей. Кто тебе трымая? Уже ж побегал на верф. Что ж, мат, дали яны тебе, а? Нечто ж не веселы, не счастливы. Неправда, мо, а? Правда. Як правда и то, что ратаванне от великих пакут, что послал Бог на человека не с людьми. С людьми гэтых пакут больше робится, а у хутары, у земельцы, у працы. Гучали на всю адрыну словы Змітра. Вось-вось, каб мог то землю свою ел бы. Свою и з'есці не грех. Моя, что хочу, то раблю. А дзе ж тая мяжа свайго і чужога? Ёсць яшчэ на свеце такія словы, як сусед, брат, народ, радзіма. Та! Трасца твоёй матары, што вспомніў. Ты за мой век 5 радзім змянілася. Не ведаеш, якому Богу маліцца? Калі ж я не буду жыць так, як яны вучаць, як яна ўлада патрабуе, значыцца, буду ёй непатрэбны. Так? Так. Яны ж мне не дадуць зарабіць, калі я буду супраць іх законаў. Так. Прыйшоў у хату, скажу табе, еш што з'есці, дзе спаці, то і ўся радзіма. Паабяцай сваім людзям залатыя горы на месяцы, паляцяць туды і плюнуць на радзіму. Ігнат, брат мой, паслухай, што і я табе скажу. Мы госці тут, а радзіма ў нас адна, у Господа Бога нашага. Дадаў і Мікіта чутае ад Варфаламея. Дык што ж ты мне параіш, калі я гэты самы госць, дык павінен цярпець адны здзекі, пакуты, несправядлівасць. А ўсё ад зайздрасці чалавечай, брат, набіраў упэўненасці Мікіта. Вось-вось, сынку, правільна, радаваўся за Мікіту Змітро. Ды начхаць мне на тваю зайздрасць, а нават калі зайздрасць, чаму б не зайздросціць, калі людзі знаходзяцца ў неаднолькавым становішчы. Калі ж іх паставяць у роўныя ўмовы, дзе тая зайздрасць дзенецца? Ты ж, Змітро Лятун, цяпер за адзін стол беднага Саўку з колак ужо і не пасадзіш. Табе ўжо сорамна. А калісь еў з ім бульбу з аднаго чыгуна? Чаму? І то кіруе ў гэтым выпадку нашымі душамі, як знікае цікавасць да іншых людзей. Ці можна ўратаваць іх душы нашы? Яшчэ не нарадзіўся той, хто зразумеў і растлумачыў свету вялікія 3 таінствы: зачацце, нараджэнне і смерць, зноў гаварыў Мікіта. Ігнат выйшаў за дрыны, хапіў жменю снегу, запхнуў рот. Ну і чакайце вы там у сябе, у Варфаламея. А мяне цікавіць адно таінства, не менш вялікае жыццё, і толькі жыццё. Чаму адны шчаслівыя, не гаруючы, а няшчасныя тыя, хто больш гаруе? Чаму адзін багаты, а другі бедны? Чаму няма любові і ладу паміж людзьмі? Каб зразумець усё і зрабіць неяк жыццё лепшым, я пайду сваім шляхам. Ой. Правду людзі кажуць, у 50 год няма здароўя і не будзе, у 40 год няма грошай і не будзе, у 30 год няма жонкі і не будзе, а ўсё таму, што ў 20 год не было розуму. Вось што, прыйдзе гэтая дзяўчына, не дай Бог, яшчэ раз на хутар, не пагляджу, што сын, пашлю Мікіту ў пастарунак. Ігнат так і не адказаў на бацькаву перасцярогу. Пайшоў прэч з двара да гарыні. Там паскорыў крок да лесу Шыдлоўскага. Паведамленне пра пажы чамаданчыка Соня ўспрыняла спакойна, хоць настрой, як адчуваў Ігнат, быў няважны. І ўжо амаль да самай стругі ішлі моўчкі. У гэты ж вечар Ігнат не пайшоў дадому нанач. Асколка з задавальненнем аддаў яму невялічкую каморку з маленькім акенцам, між рам якога на ваце ляжалі ўжо мальшэрыя галоўкі бяссмертніку. «Вернецца, вернецца, ведаю я гэтыя фокусы», супакойваў сям'ю перад вячэрай з метро. А сам вырашыў пайсці на заўтра аж да Саўчыка і прасіць яго пагутарыць з сынам. Трэба адбіць яму ахвоту да нікчэмных спраў, прыпужнуць. Клаліся спаць. «Юзік, патушы лямпу», – прасіў стары, узбіраючыся на печ. «Ай, я не абуты». «Тады ты, Уля». «А я што, абута?» Уля нешта хавала пад падушку. «Што там у цябе?» – спытаў з метро. «Хустка з воўны. Стары пан падарыў на каляды», – нехаць адказала Уля. «Ось як. А, добра. А у юны ўзяў?» «Узяў, узяў». «Падзякаваў?» «Падзякаваў». «Прызнае», – з задавальненнем падумаў стары. «Юзік, шкадуй газу, патушы лямпу!» «Адсупакойцеся, папко, я патушу!» Мікіта падняўся і, прыклаўшы далонь да рота, хукнуў у закуранае шкло. На сваё хрышчэнне Мікіта ўзяў Улю. «Няхай гляне, пацікавіцца», – раіў бацька, «але ж каб да галавы не брала». «Бады не Бог патрэбен, а дзеці!» Хрышчэнне, як звычайна, праходзіла ў секце недзе ў сярэдзіне чэрвеня і ў пачатку зімы. У 7 гадзін вечара сабраліся ўсе члены секты. Былі людзі, якіх Мікіта раней і не бачыў у Варфаламея. Дыякан, кульгавы шмат, павёў мужчыну пакой, у суседнім сабраліся ўсе жанчыны. Далі свежыя накрухмаленыя доўгі аж да падлогі сарочкі. А жанчыны, іх было ўсяго дзве, Люцына і Вера, клубышчыха з пошты, выйшлі да вялізнай бочкі ў такіх жа белых хустачках і тапачках. Першымі ў ваду палезлі жанчыны. Без войку, сцішана. Дьякон кульгав около бочки і тихо питав: «Чи теплая вода? Чи мо добавить кипяточку?» «Теплая», – отказала Люцина. Микіта і ще два молодые хлопцы стояли ля самых дзвярэй, таму не ўсе чулі, што гаварыў жанчынам Варфоламей. Падбег дыякан, запрасіў і іх. Микіта палез у ваду. Не чакаў такой глыбіні ў бочцы, вада даходзіла па грудзі. «Ты веруеш, што Гасподь Бог на небясі?» Першае, пра што спытаў Варфоламей. «Верую», адказаў Микіта, чамусьці спужаўся, калі Варфоламей акунуў яго ў ваду з галавою. «Ты веруеш сыну Божаму?» зноў спытаў Варфоламей. «Так». Варфоламей другі раз акунуў Микіту. «Ты веруеш у яго прышэсце?» «Градет». Варфоламей трэці і апошні раз акунуў Микіту. «Книга життя заведена!» Варфоломей запросил бочку наступного, а хрещеных повели знов по покоях перапранаться. Молодая помощница диакона спрытно растирала тело спиртом и неким приемным пахучим бальзамом. Знов собрались усе, заспевали: «Да будет тебе, да будет тебе наш Отец, вовек прославленье предвечной хвалой. Аллилуйя, аллилуйя, будь прославлен, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, честь и славу тебе воздадим. Спаситель, прими исцеление, нас ты усясильной любовью от смерти спас. Честь и славу Творцу воздадим за любовь, мы прославим хваленнем во веки веков». Спачатку Улю ўсё вельмі ўразіла і здзівіла. Затое яна назірала за цырымоніяй хрышчэння, яшчэ больш здзівілася, пазнаўшы ў адной з жанчын Люцыну. Калі ж заспявалі, цікавасць да сектантаў неяк прапала. Захацелася пабегчы хутчэй да хаты ды палічыць грошы, ці не пакраў хто. А калі заспявала і Люцына, Уля ледзь не зарагатала, заціснуўшы рот далонню, прыкусіўшы кончык языка. Чакала, седзячы ля дзвярэй, заканчэння малення. Микіта сядзеў побач з Люцынай, яны нават карысталіся адной кнігаю псалмоў. Микіта слухаў пропаведь Варфоламея, дзівіўся сіле Гасподняй, якая ўсіх прымірае, ўсіх робіць роўнымі. Ці ж знойдзе Ігнат нешта больш моцнае і праўдзівае? Не, не знойдзе. Вось і сядзіць ён разам з Люцынай, амыўшы ёй ногі, а яна яму. Ані сораму, ані зайздрасці, ані знявагі. Як хораша жыць, як вольна, як спакойна і велічна на душы. Не хацелася пакідаць малітоўны дом і пасля службы. Ужо не рады быў, што ўзяў з сабою Улю. Хацеў параіцца з Варфоламеем, як памагчы заблудшай авечцы брату Ігнату, як стаць яму на шлях ісціны. Аднак Уля ўжо тузала за рукаў кажушка, цягнула да хаты. «Ну, што, спадабалася табе ў нас?» спытаў Микіта ў сястры. «Спадабалася, спадабалася», адказала тая, тулячыся да яго рукі. Холад прабіраў наскрозь пасля цёплай хаты. «О, у нас яшчэ так спяваюць. Ой, хораша на два галасы. Христос воскресе, преодоленне смерці і тлення, слаўце сялення, пашні і лес. Трэба лес, трэба цягнуць так, лес. А Люцыну бачыла? Бачыла, бачыла. Скажы, Мікіта, а колькі грошай у вас атрымлівае самы галоўны Варфаламей? Мікіта здзівіўся. А хто ж яго ведае? Я не цікавіўся, грэх служыць Богу за грошы. Вялікі прыход, ці то секта? Мабыць, багаты ён чалавек. А Люцыне ваша вера адны жартачкі. Ай, яна ніколі не посціцца і матам крые прыслугу. П'е цішком. А потым нап'ецца і гэта... Ой, аж брыдка гаварыць. Грэшным делам займаецца. Фу! Як? Не адразу зразумеў Мікіта. Як-як? Так, я падглядзела. Якая тут вера? Брэшаш. Яй Богу, не! Няхай мяне гром заб'е. А да цябе там ніхто не прыстае? Сур'ёзна баючыся за лёс сястры, спытаў Мікіта. Не, стары пан ахоўвае ад сына, а сын ахоўвае ад бацькі. О, бач ты, угледзіла, дарослая, разумееш тое сёе. Малайчына. Праходзілі ля нізенькай асколкавай хаты, якая здавалася хаткай ляснога казачнага гнома, так зацерушыў яе снег. Можа, да Ігната зойдзем, тут жыве, бач, свеціцца акенца, прапанавала Уля. Барані Бог, даведаецца, бацька заб'е, сам прыскача. Сёння папку быў у Саўчыка. Е-е. Запросяць у пастарунак, прыпужнуць. О, там умеюць. Ну, цягні ногі, вушы шчыпле. Кучомку на вушы нацягні, раіла Уля. Малая халера. Подбегам, подбегам, ну, за мною. У такі мароз нават лінаваліся брахаць сабакі. Больш шчаслівай спалі ў сенях, менш грэлі насы ў тынкаваных будках. Вялікая светлая ціша ахутала нырчу. Жанкі тапілі грубы, дым з коміна выйшоў угару, і там, зліваючыся ў вялізную дзяругу, намагаўся засланіць маладзік, а той, ясны і таямнічы, быццам і не зважаў на дымы. Яскрава высвечваў усе куткі і цёмныя завулкі. За нырчай распласталася роўнае-роўнае поле, срэбнае ад снегу і святла месяца. І так далёка бачна было, і так было цудоўна, што Мікіта дзіву даваўся, скуль такая велічная краса прыроды ва ўсе поры года і ў кожную хвіліну быцця. Хораша, чуўся ў белым прасторы мужчынскі голас. Хораша, брат, адказваў яму жаночы. Памятай, Уля, толькі адна прырода і Бог не падманваюць. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.